Allegro Days. Tylko do niedzieli łap promocję Allegro Days do minus 40%. Czekają na Ciebie setki produktów z różnych kategorii w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Wojciech Zawioła, dzień dobry, jest 16. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Wspinaczka Oli na Olimp. Mamy złoty i brązowy medal igrzysk we wspinaczce na czas. Tymczasem nasi siatkarze rozpoczynają mecz o finał z USA. NIK wysyła 5 zawiadomień do prokuratury po kontroli w resortach rodziny i dyplomacji. O pomoc dla mieszkańców Wenezueli apeluje Caritas Polska. Nasi siatkarze rozpoczynają walkę o finał Igrzysk Olimpijskich. Właśnie rozpoczyna się mecz ze Stanami Zjednoczonymi. Relacja naszego specjalnego wysłannika do Paryża, Dariusza Urbanowicza, w serwisie sportowym Trójki już za kilka minut. Tymczasem wciąż cieszymy się z pierwszego złotego medalu dla Polski, który zdobyła Aleksandra Mirosław we wspinaczce sportowej oraz brązowego w tej samej konkurencji Aleksandry Kałuckiej. Reakcji kibiców na arenie Le Bourget rejestrował Stefan Folzer. Niesamowite, absolutnie po prostu przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Ja po prostu doznałam takiego szoku emocjonalnego, że do tej pory nie mogę się jeszcze otrząsnąć. Doczekaliśmy się wreszcie złota w tym Paryżu. Fantastyczne. Szkoda, że spotkały się na tak wczesnym etapie, bo na pewno byłoby złoto i srebro, ale gratulujemy obu. Jesteśmy super dumni. Nie da się z tego z niczym porównać. Niesamowite. Dwa medale. To będziemy śpiewać. Trony głosowe trzeba kupić, ale kibicujemy do końca. Tymczasem w pierwszym secie siatkarskiego meczu Polska-Ameryka jest 2-1 dla Polski. 5 zawiadomień wysłała do prokuratury Najwyższa Izba Kontroli po inspekcji w resortach rodziny, spraw zagranicznych, Biurze Rzecznika Praw Dziecka, IPN i ZUS. W przypadku Ministerstwa Rodziny mamy do czynienia z niegospodarnością. Chodziło głównie o 800+ i promocję decyzji o zmianie kwot finansowania z 500 na 800 zł, powiedział prezes Najwyższej Izby Kontroli. To było z urzędu, więc nie było potrzeby robienia reklamy, która miała miejsce, zwłaszcza w okresie wyborczym, podkreślił Marian Banaś. Dodał, że chodzi o prawie 10 milionów złotych. Sąd nie zgodził się na zmianę składu sędziowskiego, który będzie rozpatrywał sprawę Marcina Romanowskiego, poinformował adwokat posła PiS Bartosz Lewandowski. Prokuratura nie chciała, by sprawę aresztu dla byłego wiceministra sprawiedliwości rozpatrywał tzw. neosędzia powołany przez Krajową Radę Sądownictwa. Chodzi o sędziego Przemysława Dziwańskiego. Z uzasadnienia Prokuratury Krajowej wynika, iż został on powołany na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie w oparciu o uchwałę tzw. Nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Wniosek o wyłączenie sędziego z prowadzenia sprawy posła Marcina Romanowskiego został odrzucony, mówił mecenas Bartosz Lewandowski. W informacji telefonicznej, jakie uzyskałem, sąd nie uwzględnił tego wniosku o wyłączenie. W lipcu sąd pierwszej instancji odrzucił wniosek o tymczasowe aresztowanie posła suwerennej Polski, przychylając się do argumentacji jego obrońcy, iż jest on chroniony immunitetem członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Prokuratura odwołała się od tego wyroku. Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski jest zamieszany w aferę Funduszu Sprawiedliwości. Marta Szulborska, Polskie Radio. Caritas Polska kontynuuje pomoc dla Wenezueli. W protestach po ogłoszeniu wygranej w wyborach prezydenckich Nicolasa Maduro zginęło 20 osób. Aresztowano ponad 2000 uczestników demonstracji. Wenezuela jest pogrążona w głębokim kryzysie gospodarczym i migracyjnym. Kraj opuściło prawie 8 milionów ludzi. Nina Mocior z Caritas, która jest na miejscu, mówi, że emigranci są często skazani na kilkumiesięczną pieszą wędrówkę. Robimy objazd trasą razem z osobami, które poruszają się piechotą, los caminantes, czyli osoby, które są w ruchu. Obecnie infrastruktura jest zaplanowana na 8-9 punktów, które są od granicy po te największe biegi komunikacyjne w kraju. I osoby te mają możliwość skorzystać z punktów takich serwisowych, gdzie dostają jedzenie ciepłe, są 3 posiłki dziennie. Caritas prowadzi akcję Paczka dla Wenezueli. W jej ramach pomoc otrzymało już ponad 30 tysięcy Wenezuelczyków. Według danych organizacji pomocowych 4,5 miliona mieszkańców tego kraju ma problem z dostępem do żywności, schronienia, pracy i edukacji. Ponad 90% ludzi żyje poniżej granic ubóstwa. U nas zaczyna brakować internistów. Z problemem tym boryka się m.in. Szpital Miejski w Elblągu. Podczas ostatniego naboru nikt nie zgłosił się na rezydenturę, mówi szef placówki Mirosław Gorbaczewski. Mało jest chętnych na rozpoczęcie tego typu specjalizacji. Takie miejsca mamy, zachęcamy, zapraszamy do naszego szpitala, aby taką rezydenturę rozpocząć. Powodem może być to, że interna jest trudną specjalizacją, dodaje Mirosław Gorbaczewski. interniści zajmują się pacjentami w każdym wieku. Praca w szpitalach jest wyjątkowo trudna. Wielu z nich pracuje w podstawowej opiece zdrowotnej, co niestety powoduje, że w szpitalach jest ich odpowiednio mniej. Każdy szpital musi mieć oddział internistyczny. Może nie mieć innych oddziałów, ale ten oddział musi być wszędzie. Szpital miejski w Elblągu szuka internistów głównie za wschodnią granicą. Prowadzi rozmowy z lekarzami z Białorusi. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie dziś opowiada się zupełnie inaczej. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Enea. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. I potwierdzi moje słowa Krzysztof Łoniewski. Potwierdzę, nasi siatkarze od kilku minut grają z Amerykanami stawką olimpijski. Finał jest dobrze, ale zanim opowie o tym obecny na miejscu nasz reporter Dariusz Urbanowicz, to przypomnimy, że mamy dwa kolejne medale na igrzyskach, obydwa we wspinaczce sportowej. Pań po złoty zgodnie z prognozami sięgnęła niesamowita Aleksandra Mirosław, po brązowe Aleksandra Kałucka. Tak sukces podopiecznej, a prywatnie żony skomentował trener Mateusz Mirosław. Najbardziej się stresowałem przed, tak naprawdę. To jest najtrudniejszy moment, czyli na te kilka godzin przed finałami, kilka godzin przed eliminacjami, bo staram się jakby swoją osobą nie wpływać negatywnie, nie wpływać też za bardzo pozytywnie, bo szukamy odpowiedniego napięcia. Więc stres był największy ever, ale jak już wyszły tam, to ja już w pewnym sensie coraz mniej mam do zrobienia. Resztę zrobiła żona. Wielkie brawa dla Aleksandry Mirosław, wielkie także dla Aleksandry Kałuckiej. Teraz już obiecana siatkówka i mecz Polska-Stany Zjednoczone. Halo, Dariusz Urbanowicz, jaka sytuacja na parkiecie i w jakim składzie rozpoczęliśmy spotkanie? Zaczęliśmy w składzie Bartosz Kurek, Wilfredo Leon Venero, Jakub Kochanowski, Marcin Janusz, Tomasz Fornal i za nieobecnego z powodu kontuzji Mateusza Bieńka. Dzisiaj w pierwszym składzie Norbert Huber, który mam wrażenie przez cały turniej był trochę trzymany w takim kloszu, pod takim kloszem, aby właśnie w takich trudnych momentach wziąć na siebie ciężar. To numer 99, stoi na środku bloku, twardziel jakich mało, Zawadiaka, Łobuziak, no ale cóż, dzisiaj będzie coś ważniejszego niż prowokacja, niż walka, niż sama akcja i zdobywanie punktów. Będzie po prostu to, żeby ten zespół stanowił kolektyw. Jest 7-4, serwis Amerykanów przyjmuje Tomasz Fornal, ale trochę oddajemy piłkę za darmo. Amerykanie z krótkiej niestety blockout, no i mają piąty punkt reprezentanci USA. Polacy dzisiaj na biało-czerwono, pięknie wyglądają, tylko Paweł Zatorski libero na czerwono, Amerykanie w ciemnych, granatowych strojach. Trzymamy kciuki, będziemy się na pewno jeszcze słyszeć, bo to, co tu się dzieje w tej hali, to przechodzi ludzkie pojęcie. Dziękuję. Kolejne kolorowe relacje Dariusza Urbanowicza rzeczywiście i w trakcie ZD3 i oczywiście w naszych serwisach. Zostajemy przy tematach olimpijskich. Maria Andrzejczyk awansowała z najlepszym wynikiem eliminacji do finału rzutu oszczepem. Zamachnęła się na 65 metrów i 52 centymetry. Tak daleko nie rzucała od 3 lat. Trzeci wynik, 12 sekund i 82 setne. W swoim biegu eliminacyjnym na 100 metrów przez płotki uzyskała Pia Skrzyszowska i zameldowała się w półfinale. Do ćwierćfinału turnieju zapaśniczego sensacyjnie awansował Arkadiusz Kułynycz. W pierwszej walce w kategorii 87 kg pokonał aktualnego mistrza świata Turka Aliego Czengiza. Niestety w kolejnej przegrał wysoko 1-8 z Irańczykiem Alirezą Mohammadityanim. W 1.16 finału sprintu w kolarstwie torowym jest już Grzegorz Rudyk. Godzinę temu po pasjonującej walce pokonał Nowozelandczyka Sama Denkina. A kibicom piłki, to już sprawy pozaolimpijskie, rzecz jasna, przypominamy, że dziś pierwszy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów gra Jagiellonia Białystok. To będzie mecz domowy przeciwko Bodo Glimt z Norwegii. Pierwszy gwizdek sędziego o 20.45. Sport wraca na naszą antenę za godzinę w formie studia olimpijskiego. Audycji byli marka Polski Cukier oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Sporo tych dobrych wiadomości sportowych, zobaczymy jak w pogodzie. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Sponsorem audycji jest Inrigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach.

Love Will Tear Us Apart Again. Joy Division w Trójce. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, zaczęliśmy popołudniową audycję, zapraszamy do Trójki i dziś będzie bardzo sportowo, nie ma co ukrywać. Aleksandra Mirosław została mistrzynią olimpijską we wspinaczce i ona będzie bohaterką rozmowy z twórcą pewnego lubelskiego muralu. No i będziemy też bardzo często meldować się na parkiecie, gdzie siatkarze grają o finał Igrzysk Olimpijskich. Ale poza tym także Kamala Harris na przykład wybrała kandydata na prezydenta. Ciężko powiedzieć, żeby on miał elektorat negatywny. Osiągnięcia niewątpliwie ma. Ma też to doświadczenie z polityki, które pozwoli mu jednoczyć tą nową partię demokratyczną. Na prezydenta to sama Kamala Harris jest kandydatką, natomiast to jest kandydat na wiceprezydenta. Z kolei dyrektor podający się do dymisji i niedokończenie gruntownego remontu teatru w Kielcach, tak, mógł potoczyć się spór zarządu instytucji kultury z władzami wojewódzkimi. Być może potrzebny był jakiś medialny wstrząs, który spowoduje, sprowokuje dyskusję i zmusi zarząd do tego, żeby zainteresował się, żeby podjął stosowne decyzje. A w Krakowie, jak na Marsie, naukowcy na kampusie Akademii Górniczo-Hutniczej odtworzyli powierzchnię czerwonej planety. Na Marsie to my właściwie już jesteśmy, a stoimy przed odwzorowanym, największym kanionem Układu Słonecznego. Ale zapytamy też, co dalej z Odrą, no i jak to jest z hałasowaniem podczas ciszy nocnej. Tak będzie wyglądało popołudniowe wydanie audycji Zapraszamy do Trójki. Telefon już działa, 2 2 7 3. Fontaine's DC, Here's the Thing to trzeci singiel z długo oczekiwanego czwartego albumu Romance, który ukaże się 23 sierpnia. A my teraz w Trójce zajmiemy się Odrą, bo ten temat wraca. Ministerstwo Klimatu i Środowiska złożyło zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa dotyczącego nieprawidłowości w umowach na budowę systemu monitoringu wód powierzchniowych, w tym Odry, przez poprzedni rząd. Zdaniem wiceministry Urszuli Zielińskiej system taki powstał, ale jedynie na papierze. Odra nadal jest zagrożona. Jacek Frencel. W dalszym ciągu na Odrze i jej zlewni dochodzi do śnięcia ryb. Ostatnie duże śnięcie nastąpiło na jeziorze Dzierżno w województwie śląskim. Od soboty do poniedziałku zebrano tam ponad 3 tony ryb. Mówiła wiceszefowa resortu klimatu i środowiska Urszula Zielińska. To, co zastaliśmy na początku tego roku, jeśli chodzi o Odrę, to był całkowity przepis na katastrofę. Woda zasolona i zanieczyszczona tak samo jak na przestrzeni ostatnich kilku lat i tak samo jak w 2022 roku. Trwająca rozbudowa Odry jeszcze do początku roku, pomimo wyroku sądu administracyjnego, który nakazywał ją natychmiast zatrzymać, zamiast zapowiadanego przez panią minister Annę Moskwę nowoczesnego systemu stałego monitorowania wód powierzchniowych wraz z systemem wczesnego reagowania na potencjalne kryzysy, nic. Zero systemu monitorowania. Taka sytuacja jest pochodną zaniedbań z ostatnich co najmniej 2 lat, czyli od wielkiej katastrofy ekologicznej na Odrze. Na koniec 2024 roku miało powstać 825 stanowisk pomiarowych, w tym 325 punktów stałych i 500 punktów mobilnych. Dorota Zawadzka-Stępniak, szefowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dwie kontrole Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ostatnia w kwietniu tego roku, wykazały, że zarówno zaawansowanie finansowe, ale również realizacja tej umowy, czyli powstawanie punktów pomiarowych, jest znacznie opóźniona. Wyniki kontroli z kwietnia pokazały, że zaawansowanie finansowe jest na niespełna 50%, natomiast jeśli chodzi o zaawansowanie rzeczowe, czyli to, co miało realnie powstać w ramach tej umowy, wynosi zaledwie 30%. Wniosek do prokuratury to kolejna próba przykrycia niekorzystnych dla obywateli działań obecnego rządu, uważa Łukasz Schreiber, Prawo i Sprawiedliwość. Jest dla mnie rzeczą zdumiewającą, że pomimo upływu 8 miesięcy rządów tej koalicji, oni zamiast rozwiązywać problemy Polaków i zamiast próbować przynajmniej coś zrobić z rosnącymi cenami energii, minister teraz się zastanawia, na kogo z poprzedników złożyć zawiadomienie. Jeżeli już, to powinna to zrobić, nie wiem, w ciągu tam pierwszych 30 dni, a nie teraz dalej kontynuować ten medialny spektakl. A ekolodzy biją na alarm. Wypatrujemy martwych ryb, trwa lato, niebezpieczny moment dla tego, co dzieje się nad Odrą. Michał Zyk, ekolog, muzyk z nad Odry. Widzieliśmy już martwe ryby w czerwcu. Kilka dni temu wyłowiono niemal tonę martwych ryb z jeziora Dzierżno. Przylegającą do kanału Gliwickiego to jezioro Dzierżno jest teraz głównym odbiorcą ścieków pokopalnianych ze Śląska. Jeśli w ciągu kilku dni większa woda zakwitnięta pojawi się na stopniu w Malczycach i spotka się z słoną wodą wypuszczaną przez KGHM w Głogowie, to będziemy mieli kolejną katastrofę. Bieżące działania związane z poprawą jakości rzek nie mogą przesłaniać rozliczenia winnych zaniedbań, podkreśla wiceministra Urszula Zielińska. I wylicza. Mamy zamiast działającego, nowoczesnego monitoringu poza ustawowe porozumienie ministrów na 250 milionów złotych, które naraziło Skarb Państwa na niegospodarne wydatkowanie tej kwoty. Podejrzenie popełnienia przestępstwa polega na próbie stworzenia nowego, równoległego systemu monitoringu zagrożeń wód powierzchniowych, który nie stanowił części państwowego monitoringu środowiska, nie mieścił się w regule finansowania 98 milionów rocznie, opiewał na 250 milionów, a więc próby stworzenia w sposób niecelowy, niegospodarny, bez podstawy prawnej, przez podmiot nieprzygotowany do realizacji tego typu zadań. Zawiadomienie do prokuratury i działania prokuratury będą trwały. To dotyczy lat poprzednich. A co będzie teraz z Odrą? Na bieżąco działamy na Odrze. Trwa nowelizacja specustawy o rewitalizacji Odry. Rozmawiamy ze spółkami i zaraz będziemy mieli plan budowy instalacji ocalających, harmonogram, pełen koszt. A ekolodzy oczekują zmian tu i teraz, żeby nie było za późno. Szefowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dorota Zawadzka Stępniak podkreśla, że na stały monitoring zagrożeń wód powierzchniowych przeznaczono 250 milionów złotych, co jest sumą znacznie przekraczającą roczny koszt całego państwowego monitoringu środowiska wynoszący 98 milionów złotych. W związku z nieprawidłowościami umowę, która była podpisana w tej sprawie z Instytutem Rybactwa Śródlądowego w czerwcu ubiegłego roku, w maju tego roku fundusz zawiesił. Wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. proszę więcej siebie. Jeśli zapytasz, co daje mi szczęście, to ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku. A prawdy jest mało, ukrywa się w tłumie, gdy tyle do mnie uśmiecha się szczerze. Od fałszu odróżniać prawdy nie umiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie, chcę więcej siebie. A teraz już chyba przeniesiemy się do Paryża, bo tam kończy się powoli pierwszy set rywalizacji Polaków z Amerykanami w półfinale Igrzysk Olimpijskich. Darek Urbanowicz jest na miejscu w hali. Darku, co się dzieje? 24 do 20. Mamy piłkę meczową. Co za nerwy. Niby mamy delikatną przewagę, niby cały czas jesteśmy o krok do przodu, ale Amerykanie gonią, Amerykanie cały czas wykonują piękne akcje. No ale niemniej, nie straciliśmy tutaj kontroli, jest dobrze, szykujemy się do zagrywki. Łukasz Kaczmarek sobie odbija piłkę, sędzia tam jeszcze z kimś się naradza, czekamy na gwizdek pozwalający na rozpoczęcie, miejmy nadzieję, ostatniej akcji tego seta. Kibice powoli, powoli rozkręcają się coraz bardziej. Widzę flagi z napisem Bełchatów, Bielsk Duży. Oczywiście Racot. Racot jest wszędzie, na każdej imprezie sportowej z Polakami. Kaczmarek sobie odbija piłkę, zakręcił ją i teraz podrzuca wysoko, wysoko, atak i niestety w siatkę, 21 punkt Polaków. No cóż, trzeba ryzykować, zmiana powrotna, w tej chwili wraca na boisko mistrz rozegrania, czyli Marcin Janusz, to on będzie tutaj mózgiem operacji, to on będzie rozdawał piłki do skrzydłowych, do atakujących i właśnie Janusz podbija, mamy Kurka, ach, podbijają Amerykanie i teraz oni mają łatwą piłkę, blok z naszej strony, znów Amerykanie, znów blok, ach, niestety 22 punkt dla USA, jakoś tak sfałszował piłkę przy tym uderzeniu ten Amerykanin, który teraz atakował. Mamy chwilę czasu, pół minuty na naradę, pół minuty na wymyślenie sposobu, co zrobić, aby nie pozwolić Amerykanom bardziej się zbliżyć, co zrobić, aby teraz przejąć kontrolę już do samego ostatniego zagrania, aby to przyjąć podanie Amerykanów, rozegrać spokojnie, umiejscowić piłkę w parkiecie. Nie jest to takie oczywiste, bo reprezentacja USA słynie z takiej plastyczności ruchów. Oni mają wizję, oni wiedzą, co zrobić. Mają świetnie rozpracowanych Polaków, no ale miejmy nadzieję, że sztab prowadzony przez Nicolę Grbicza nie zmarnował ani sekundy, że przygotował się na ten mecz jak należy. Amerykanie serwis. I kto przyjmie? Na Fornala. Fornal świetnie pracuje w obronie. Jest atak Hubera. Sędzia pokazuje lewą ręką w stronę USA. No i niestety 23 punkt. Przedłuża nam się ten mecz. Ręka ułożona w charakterystyczny kształt literki C, a to oznacza challenge poproszony o naszych zawodników. Challenge, czyli znana z piłki nożnej wideo weryfikacja. Można poprosić sędziów, aby po prostu cofnęli się w nagraniu, w zapisie tego obrazu do samego tego zagrania kluczowego, aby sprawdzić, czy nie było siatki, czy nie było piłki po bloku, czy nie otarła się gdzieś o ręce, czy na pewno trafiła w boisko. Różne są powody, różne są decyzje. Patrzymy, co się wydarzyło. Na moje oko no block, czyli nie było bloku. Piłka uderzyła w out. No i znów Amerykanie na zagrywce. Patrzę, jak to wygląda, bo mamy już tylko punkt przewagi. Teraz jak wygramy tę piłkę, to wystarczy na zwycięstwo. Jest! Huber ze środka bloku zaatakował. Taka krótka ta piłka. Wydawałoby się, że niska, ale świetne podanie od Marcina Janusza. Prowadzimy z Amerykanami w półfinale turnieju olimpijskiego. 1-0, 25-23. Nie ma się co dziwić emocjom Darka Urbanowicza prosto z Paryża. 25-23 w pierwszym secie dla Polaków. Czekamy w takim razie na drugiego. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. W zeszłym tygodniu Turcja z sukcesem pośredniczyła w największej od czasów zimnej wojny wymianie więźniów między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. To Chiny doprowadziły do wznowienia stosunków dyplomatycznych między śmiertelnymi wrogami, Iranem i Arabią Saudyjską. Czy państwa autorytarne posiadają skuteczniejszą dyplomację niż my, świat demokratyczny? Odpowiedzi poszukamy w Klubie Trójki dziś, kilka minut po 20. Zapraszam, Kuba Benedyczak. Klub Trójki. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Zapraszamy do Paryża, stolicy olimpijskich emocji, gdzie o swoje marzenia walczą polscy olimpijczycy. Trzymajmy kciuki za Team.pl. Do wspólnego kibicowania biało-czerwonym zapraszają sponsorzy olimpijskiej reprezentacji Polski Paryż 2024. Orlen, marka Polski Cukier oraz Tauron. Kibicuj Team.pl. A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Mecz, właściwie pierwszy set się przedłużył i mamy już 16:34. Ale dla takiego meczu warto. Chyba tak. Marcin Jagiełowicz, Wiadomości Ekonomiczne. Melduje się. Dzień dobry. Długi weekend coraz bliżej. Kto z państwa robi rezerwacje na przykład w kurortach na ostatnią chwilę, wie, że znaleźć coś w rozsądnej cenie albo w ogóle cokolwiek nie jest łatwo. Łatwiej ma być z przejazdem koleją. PKP Intercity uruchomi od 14 do 18 sierpnia 31 dodatkowych połączeń i wydłuży relacje kilkunastu pociągów, mówi Anna Zakrzewska z biura prasowego spółki. Co więcej, pojawią się dodatkowe wagony, a w podwójnym zestawieniu będą kursować wybrane pociągi Pendolino i Flirt. W ten sposób dostosowujemy ofertę do rosnącej liczby pasażerów. W długi sierpniowy weekend mamy też zobaczyć na dworcach pracowników Intercity, którzy pomogą, wyjaśnią, pokierują. Zmieniamy temat. Kierunek zdecydowanie trzeba nadać polskiej energetyce. Jak ma wyglądać plan na nią? Jeszcze w sierpniu rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu do 2030 roku. To ważny dokument, bo jego ostateczne zapisy przesądzą m.in. o tym, ile będziemy płacić za prąd. Polska już ma w tej sprawie poślizg. Dwa scenariusze planu powinny być przesłane do Komisji Europejskiej do końca czerwca. Mówi wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska. Przypomnę, że rozpoczęliśmy z tym 8-miesięcznym opóźnieniem i procedurą naruszeniową ze względu na to, co się nie zadziało w 2023 roku. W tym zakresie tą procedurę naruszeniową udało się zamknąć. Jesteśmy w dialogu z komisją. Komisja widzi, że my już te dokumenty de facto mamy, tylko dopracowujemy, konsultujemy międzyresortowo ten drugi scenariusz i mam nadzieję, że zobaczycie Państwo, że naprawdę jesteśmy w stanie wreszcie ustabilizować i nawet docelowo obniżyć ceny energii. A w sprawie tego dokumentu we wrześniu ma się jeszcze odbyć okrągły stół, czyli spotkanie wszystkich zainteresowanych. M.in. górników i ekologów. Poza cenami energii będzie też poruszony temat bardzo wysokich kosztów sprowadzania paliw kopalnych do Polski. Serwis jak zwykle kończymy walutami i giełdą. Za franka płacimy 4,58, za euro 4,32, funt kosztuje 5 zł i 2 grosze, dolar 3,96, a na pół godziny już niespełna. Przed zamknięciem dzisiejszej sesji przy Książęcej WIG20, czyli główny indeks naszego parkietu, zszedł 0,5% pod kreskę. A jak u Państwa z ciśnieniem? W południe w Warszawie zmierzano 1000 hektopaskali i zapowiadano, że będzie się wahać. I jest to możliwe. Najpierw złoto we wspinaczce, potem kilka godzin przerwy i teraz siatkarze podnoszą nam ciśnienie. A propos, jest 2-1 w drugim secie dla Polaków. A co do konkretnie pogody, to zbliża się coraz cieplejsze powietrze polarne morskie. Ostrzegaliśmy przed upałami i one chyba właśnie teraz się zbliżają. Temperatura na razie od 24 do 29 stopni. You just drive your cold, cause one mug, you don't stop the show. Little Mary's bad, in these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan, cause you was quick to learn. And we can make money to burn if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my wings, and the world finna know my name. I don't ask for much these days. Keeping my legend alive. I push Bardzo ważna informacja z dróg, z terenów Śląska. Chciałbym przekazać wszystkim podróżującym DK1, że w miejscowości Pszczyna jest bardzo poważny wypadek z zatychami w kierunku Bielska-Białej w miejscowości Pszczyna, 577 km. Tam są dwie ciężarówki, które uległy wypadkowi i to tak wygląda na jakieś półtorej godziny przynajmniej stania, wpadek dopiero co miał miejsce. Proszę uważać w takim razie. Siatkarze przegrywają teraz w drugim secie 5-6 z Amerykanami, ale przypomnijmy, że dziś Aleksandra Milosow została mistrzynią olimpijską i za chwilę będzie bohaterką rozmowy z Michałem Ćwiekiem, twórcą muralu na jednym z lubelskich budynków mieszkalnych. Powiał ciepły wiatr, w pułapce przeczuć, coś się może stać. Obcych świateł blask, wariat nakrzyczał, księżyc nagle zgasł. Bawi się luz i otwiera się nóż, równo, brzydko i źle. Co robić tu? Nie mam dokąd pójść, bez sens karmi mnie. Świat wpada w trans. Jestem bez szans, by nacisnąć spust i zmienić zasady w grze. Rozbita szyba, podniesiony głos, złudzeń przybywa, w sercu kłuje co. Bawi się luz i otwiera się nóż. Zapraszamy do Trójki teraz o właściwie sztuce, ale połączonej ze sportem. Z serii takich tematów, których szkoda, że Państwo tego nie widzą, bo będziemy rozmawiać o muralu, który powstał w Lublinie na ścianie jednego z budynków, a ten mural stworzył Michał Ćwiek i stworzył go dlatego, że uwielbia Aleksandrę Mirosław. Dobrze mówię, Michał Ćwiek, dzień dobry. Można tak powiedzieć, uwielbia. Na pewno jest to niesamowicie inspirująca osoba dla mnie. Rozumiem, że bardzo długo trwał proces powstawania tego muralu, dużo dłużej niż sam start Aleksandry Mirosław. No zdecydowanie tak. Mural powstawał łącznie tak z tym etapem koncepcyjnym kilkanaście miesięcy. Jak wiadomo, Aleksandra wchodzi w 6 sekund, także jest różnica. A skąd w ogóle pomysł na to? Kiedyś oglądałem bodajże relacje z jakiegoś festiwalu sztuki ulicznej i pamiętam, że wpadło mi do głowy, że świetnie w kontekście przestrzeni miejskiej, gdzieś w centrum, najlepiej na jakiejś kamienicy zabytkowej, wyglądałoby odwzorowanie właśnie takiej wspinaczki 1:1, czyli trasy wspinaczkowej 15-metrowej. To jest akurat taki gabaryt, który gdzieś zgadza się z wieloma budynkami. To jest akurat mniej więcej 4-5 pięter. I pomyślałem, że oddanie tej trasy w skali 1:1 po pierwsze bardzo dobrze zadziała w przestrzeni, a po drugie odda w jakiś sposób stopień trudności tego, co Ola na co dzień robi, co na co dzień wyprawia. No właśnie, bo powinniśmy tutaj powiedzieć, że to nie jest mural, który po prostu przedstawia samą Aleksandrę Mirosław, jej twarz, tylko cały ten proces wspinania się po ścianie. I właściwie każdy moment tej wspinaczki jest pokazany na tym muralu. To musiała być trudna sztuka i trudna robota. No zgadza się. On jakby mural, żeby może trochę bardziej wytłumaczyć tym, którzy go nie widzą, mural wygląda trochę jak sekwencja ruchów Aleksandry. Czyli mamy bardzo pionowy, bo de facto ten mural ma może w szczytowej szerokości ze 2 metry szerokości, natomiast 15 metrów wysokości i mamy taki wąski, pionowy pas, gdzie co do milimetra są odwzorowane chwyty wspinaczkowe, po których wbiega na górę Ola. I na tych chwytach odwzorowanych jest 17 takich wybranych przeze mnie pozycji, sekwencji ruchu Oli. I 8 z nich jest pokazanych w formie takich takich duszków, czyli bardziej powidoków, szablonów, które są odbite z niepełnym kryciem farby, które wyglądają właśnie trochę jak takie pojedyncze, zerwane ruchy, a 9 z nich odbitych jest w sposób taki bardziej realistyczny, te szablony są bardziej obmalowane i de facto z większej odległości wygląda to, jakby faktycznie ktoś po tej ścianie się wspinał. Ale rozumiem, że to nie było tak, że miał pan przed sobą zdjęcie danego fragmentu wspinaczki i rysował pan jedną część, tylko polegało to na dłuższym przygotowywaniu całej tej wspinaczki, tak? No zdecydowanie, nie. Jakby punktem wyjścia do całego tego procesu była taka sesja, którą można by było nazwać foto, wideo, 3D, kiedy to pojechaliśmy na halę Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i odbyliśmy taki niejako trening z Olą i Ola na początku została zeskanowana skanerem 3D, żeby móc stworzyć jej model. Potem został zczytany jej ruch za pomocą technologii X-Sense, czyli Ola ubrała się w taki strój, który czasami możemy obserwować na amerykańskich filmach, kiedy są jakieś dziwne sceny kaskaderskie, który to pozwolił sczytać, zarejestrować cały ruch jej ciała. Potem zostały zeskanowane jeszcze chwyty wspinaczkowe. W międzyczasie wszystko było rejestrowane z drona, tak żeby móc uzyskać zdjęcia dla mnie pod właśnie malowanie, zdjęcia, które dadzą mi sekwencje jej ruchów bez zniekształceń perspektywicznych i cały ten materiał potem musiał zostać obrobiony, zamieniony na szablony, zwektoryzowany, wycięty laserowo. To jakby był bardzo, bardzo długi i skomplikowany proces, który gdzieś tam sobie wymyśliłem i na szczęście udało się go dopiąć. No właśnie, to jest bardzo skomplikowane przedsięwzięcie. Rozumiem, że nie robił tego pan sam. Nie, to jakby idea była moja oczywiście i w momencie, kiedy pomyślałem, że świetnie byłoby to spiąć ten mural z aplikacją AR-ową, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy, ale na ścianie znajduje się taki duży kod QR, po którego sczytaniu smartfonem otwiera nam się filtr instagramowy, który właśnie posługuje się rozszerzoną rzeczywistością. No i ten mural jakby w czasie rzeczywistym ożywa na naszym smartfonie i Ola zaczyna wbiegać na górę i jest to forma takiej animacji 3D, która idealnie pokrywa się z powierzchnią muralu. Więc tutaj ten proces musiał być od początku podporządkowany jakby tej pracy właśnie z tą aplikacją AR-ową. Ja długo szukałem firmy, która będzie w stanie ten mój pomysł zrealizować. No i okazało się, że jest w Lublinie taka firma, która zresztą, jak się okazało, ma swoje biuro 50 metrów od mojego biura, firma Horizon, i oni pomogli mi w to wszystko wcielić w życie. Czyli tak naprawdę ile osób przy tym pracowało? No powiedzmy przy tym etapie aerowym to pracowały 4 osoby. Ale no, przy całym procesie muralu, który naprawdę tych pośrednich kroków w nim było tak dużo, ponieważ ja musiałem zdobyć pozwolenie na wykonanie muralu na kamienicy, która znajduje się pod konserwatorem wojewódzkim. Jest to w ogóle pierwszy mural w Lublinie, który znajduje się finalnie na kamienicy pod konserwatorem. Więc to był długi proces. Oczywiście jeszcze przekonanie właściciela kamienicy. Potem jeszcze cały temat wizualizacji, szukanie wsparcia finansowego do realizacji tego projektu. Oczywiście od początku też i Ola, i Mateusz, i trener, i mąż uczestniczyli w procesie. No potem szablony, cięcie laserowe, wykonywanie, zwyżka 17-metrowa. Ja też zdecydowałem się na odnowienie elewacji, bo elewacja była dosyć mocno zaniedbana, miała taką brzydką lamperię, więc przemalowałem ze swoim kolegą całą elewację, która ma łącznie 19,5 metra, na którą poszło 80 litrów farby, więc no naprawdę proces był długi i bardzo skomplikowany i łącznie to myślę, że było kilkanaście osób zaangażowanych w realizację tego tematu. O te pozwolenia miałem zapytać. Raczej spotykał się pan z takim bardzo mocno zapalonym zielonym światłem, czy były wątpliwości? Tak, tak. Tutaj jakby nie mogę złego słowa powiedzieć. Pamiętam, że szedłem na spotkanie z konserwatorem, taki mocno zestresowany. Miałem dużo wizualizacji, dużo opisów, natomiast jak tylko pokazałem, o co mi chodzi, to właściwie, no myślę, że 10 minut może trwało to spotkanie. Dostałem zielone światło i mogłem działać dalej. A nie było pytań, a kto to jest Aleksandra Mirosław? Nie, w Lublinie to już rzadkie pytanie. A jak zareagowała sama Ola na taki pomysł? Żeby Ola ogólnie chyba jest taką osobą mało euforyczną. Ona jest taka właśnie bardzo spokojna i wyważona. Na pewno im się to spodobało. Mieliśmy tam kilka spotkań online, więc zdecydowanie tutaj też było zielone światło i chcieli ze mną przy tym współpracować. Natomiast Ola to nie jest taka osoba, która będzie tam krzyczała: wow, jak super. Myślę, że na to jeszcze przyjdzie czas i mam nadzieję, że jak spotkamy się po tym, jak już wróci z olimpiady, to i zobaczy w pełni mural, w pełni okazałości, to będzie z tego wszystkiego bardzo zadowolona. No właśnie, ona jeszcze nie widziała tego efektu końcowego, tak? Była 2 dni przed zakończeniem prac nad muralem, kiedy jeszcze te postacie, które są opracowane w taki bardziej realistyczny sposób, jeszcze nie były dokończone, natomiast takie 95% całości muralu było, stawała nawet przy swojej postaci, porównywaliśmy, czy na pewno wszystko się zgadza, czy jest to skala 1:1, także wszystko git i jest zatwierdzone. Pytałem o to zielone światło, czyli pozwolenia. Pytałem o reakcję Aleksandry Mirosław. No to teraz reakcje mieszkańców okolicznych tych miejsc, gdzie to wszystko się dzieje. To myślę, że jest akurat taki aspekt, który totalnie przerósł moje najśmielsze oczekiwania, bo już w trakcie pracy nawet nad muralem, pamiętam, że jak robiłem ostatnie postacie, które już są tam na dole muralu, gdzie właściwie malowałem tuż obok ludzi przechodzących obok, tych reakcji było mnóstwo. Myślę, że na pewno ponad 100 osób do mnie zagadało w jakiś różny sposób. Młodzi, starsi, czasami ktoś przechodził i po prostu bił brawo, czasami przejeżdżały samochody i ktoś do mnie coś krzyczał z samochodu. Często ludzie podchodzili i zagadywali. Ja też taki nagrałem film potem z tego, z tej całej naszej realizacji i pamiętam, że też przytaczałem taką anegdotę, wypowiedź pana, którego oceniam gdzieś na pewnie 75 lat, który podszedł do mnie i powiedział, że w ogóle strasznie mu się podoba takie upamiętnianie osób żyjących, takich robiących coś niesamowitego tu i teraz, i że on już ma dosyć takiego trochę kultu zmarłych, wojen i rzeczy, które miały już dawno miejsce. Ja o pamiętam, tym samym pomyślałem, szczerze mówiąc. Tak, tak. To był taki wniosek, który po pierwsze pokrywał się w 100% jakby z moim zamiarem i moim spojrzeniem na to wszystko, bo też ta praca jest moją pracą doktorską na Instytucie Sztuk Pięknych i jej tematem jest nowa forma pomnika sportowca w przestrzeni miejskiej i gdzieś to się tak fajnie pokrywało z tą moją ideą, a drugą rzeczą było to, że zaskoczył mnie wiek pana, który miał takie spostrzeżenie, bo jakby nigdy w życiu bym sobie nie złożył z nim takiego akurat spostrzeżenia. No i to było super. I tak naprawdę 100% reakcji ludzi była pozytywna. Nikt mi niczego nie zarzucił, nikt nie wyskoczył z tekstem, że ja tutaj niszczę zabytkową kamienicę. Jakby wszyscy odbierają to w bardzo fajny sposób i też są bardzo zaskoczeni skalą tego. Bardzo dużo ludzi pytało, czy na pewno to jest skala 1:1. Jakby byli zszokowani tym, że ta dziewczyna naprawdę jest w stanie w te 6 sekund biec na taką wysokość, na wysokość powiedzmy 5. piętra. No te reakcje są rzeczywiście budujące, ale jedna rzecz jest do poprawy w tym muralu, tam jest 6 sekund 24 setne. No zdecydowanie tak, ale to jest taka poprawka, na którą bardzo liczyłem, z góry założona przed olimpiadą. Ten mural powstał w takim czasie nieprzypadkowo, to wszystko zostało przemyślane.